यार इवनिंग देरी हो गई। आहा नजर क्या तेरी है, आहा कमर क्या तेरी है, आहा अदा क्या तेरी है, आहा उम्र क्या तेरी है, आहा ये गाल टमाटर से, आहा ये होंठ गाजर से, आहा तू बोतल शरबत की, आहा तेरे रूप की बिजली से मेरे दिल में लाइटिंग हो गई, हर मॉर्निंग तेरी हो गई, हर इवनिंग तेरी हो गई। हम तुम दोनों मिल गए, प्यार की ट्यूनिंग हो गई, हर मॉर्निंग तेरी हो गई, हर इवनिंग तेरी हो गई। लैला हो लैला तू है लैला, छैला मैं keep thinking on how I feel when I'm in your arms, gives me a chill, just knowing that you want me by your side, it melts my mind and enhances my pride. Girl, I need you more and more each day, believe me when I tell you I'm here to stay, I'm captured by your love when your pretty smile, the devil's dirty beauty and your sweet profile. अरे हम